เรื่องจิตสงบเป็นอัศจรรย์โดยวิไลศิลาลิขิตตอนข้าพเจ้าเด็กๆมีนิสัยชอบทำบุญจนกระทั่งเมื่อเรียนจบก็เข้าทำงานเป็นครูที่โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงที่นี่รุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันเห็นว่ามีศรัทธาต่อพระศาสนาและชอบทำบุญจึงแนะนำให้มาใส่บาตรที่สวนแสงธรรมกับองค์หลวงตาจึงได้มาบ้างในบางโอกาสต่อมาพ.ศ.2545ได้ลาออกจากโรงเรียนมาเปิดร้านอาหารของตัวเองจึงมีเวลาใส่บาตรและฟังธรรมบ่อยขึ้นก่อนหน้าจะมาฟังธรรมตอนค่ำของวันหนึ่งได้ฝันถึงองค์หลวงตาว่าท่านเรียกให้มานั่งข้างหน้าตรงที่ท่านนั่งซึ่งเป็นแท่นสี่เหลี่ยมและความฝันก็เป็นจริงเมื่อได้มาฟังเทศก็ได้นั่งข้างหน้าด้านซ้ายบริเวณที่องค์หลวงตานั่งอยู่เป็นประจำเหมือนในฝันเลยทีเดียวณศาลากลางน้ำที่เป็นกุฏิของพระหลวงตานี่เองขณะฟังธรรมจิตได้รวมสงบลงเป็นอัศจรรย์ 2-3 ครั้งยังไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้รู้สึกตื่นเต้นและแปลกใจตัวเองมากจนเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าถึงกับปฏิญาณกับตัวเองว่าตอนนี้ไปถ้ามีงานใดๆที่วัดป่าบ้านตาดจะต้องมาทำบุญและอยู่ปฏิบัติธรรม 5-7 วันไม่ให้ขาดและก็ได้ปฏิบัติตามคำปฏิญาณนั้นมาจนถึงทุกวันนี้หลงชื่อวิไลศิลาลิขิต เกิดมาจากโคลนตมเมื่อพ้นโผล่ขอบน้ำมาเป็นดอกไม้บูชาคงค่าคุณแห่งดอกบัวในสายฐานแห่งการว่ายวนผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมาขึ้นขึ้นลงลงเปรียบดังดอกบัวนั้นนากว่าจะโผล่พ้นมาอยู่เหนือทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคนว่ายวนพ้นไปจากการว่ายเวียนปฏิบัติเมตตาบูชาพระพุทธองค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษหนึ่งเดียวพระมหาบัวศูนย์รวมศรัทธาพระมหาบัวลูกน้องบูชา